Hoofdstuk 23 van boek 6 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 23 van boek 6. Nog in slechte gemoedstemming dan toen zij van huis ging, steeg Anna weer in het rijtuig. Met de vroegere kwelling paarde zich nu nog het gevoel van belediging en verstoting, die zij zo duidelijk in haar ontmoeting met Kitty had ondervonden. Waarheen beveelt u? Vroeg Peter. Naar huis, antwoordde zij. Zij dacht nu in het geheel er niet meer over waarheen zij anders zou kunnen gaan. Hoe nieuwsgierig zagen zij mij aan, als iets monsterachtigs en onbegrijpelijks. Wat heeft deze aan die andere met zulk een ijver te vertellen, dacht zij, en zag naar de voetgangers op de straat. Kan men een ander mededelen wat men gevoelt? Ik wilde met Dolly spreken. Het is goed dat ik het niet gedaan heb. Zij zou zich over mijn ongeluk verheugd hebben. Zij zou dat wel niet hebben getoond, maar in de grond toch een voldoening gesmaakt hebben, dat ik voor al de voorrechten, die zij mij benijden moest, nu gestraft ben. En Kitty, zij zou nog meer verheugd zijn geweest. Ik ken haar door en door. Zij weet dat ik in de ogen van haar man meer dan gewoon beminnenswaardig geweest ben. Zij is ijverzuchtig en haat mij, en zij veracht mij nog bovendien. In haar ogen ben ik een immorele vrouw. Was ik dit, dan had ik haar man op mij verliefd kunnen maken, als ik had gewild. Het voornemen is wel bij mij opgekomen. Ik erken het. Deze is ook met zichzelf tevreden, dacht zij, van een dikke heer met rode wangen, die voorbij reed, en groette, daar hij haar voor een dame zijner kennis hield. Hij denkt dat hij mij kent, en hij kent mij zo weinig als iemand ter wereld. Ik ken mijzelf nauwelijks. Die zouden gaarne van dat vuile ijs hebben, dacht zij, toen zij twee knapen zag, die bij een ijsverkoper stonden, die van zijn hoofd een vaatje nederliet en met het einde van een handdoek zijn bezweet gelaat afwiste. Heeft men geen bonbons, dan neemt men het voor lief met smotsig ijs. Zo ook Kitty, toen ze Vronsky niet krijgen kon, vergenoegde zij zich met Lewin, en zij benijdt mij, en wij haten elkander, ik Kitty en Kitty mij, dat is waar. Jetkin, coiffeur, je me fais coiffer par Jetkin, dat wil ik hem zeggen, als hij komt, dacht zij, en lachte. Op hetzelfde ogenblik herinnerde zij zich, dat zij nu niemand had, die zij iets grappigs kon zeggen. Er is ook niets vrolijks meer, alles is afschuwelijk. Men luidt voor de vesper, en die koopman daar bekruist zich zo voorzichtig, alsof hij vreest daarbij iets te laten vallen. waartoe deze kerken, dit klokgelui, waartoe al deze leugens? Slechts daartoe, om erachter te verbergen, hoe wij allen elkander haten, juist als gindse droske koetsiers, die zo ruw elkander uitschelden. Jafshin zeide, de anderen willen me het vel over de oren halen, en ik hen, dat is de waarheid. Onder zulke gedachten, waarbij zij haar eigen toestand vergat, kwam zij aan haar woning terug. Bij de aanblik van de portier herinnerde zij zich, dat zij een brief en een telegram had afgezonden. Is een antwoord gekomen? Vroeg zij. Ik zal eens zien, antwoordde de portier, zag op de schrijflessenaar in het kantoor en gaf haar een telegram over in een couvert van dun papier. Voor 10 uur kan ik niet komen. Vronsky, las zij. En de bode is nog niet terug? Nog niet, antwoordde de portier. Als dat zo is, dan weet ik wat mij te doen staat, zeide zij, en terwijl zij een gevoel van toorn, dat op iets onbepaalds gericht was, en de behoefte aan wraak in haar opstegen, snelde zij naar boven. Ik zal zelf naar hem toerijden. Ik zal hem alles zeggen, voor ik voor altijd vertrek. Nimmer heb ik een mens zo gehaat als hem, dacht zij. Toen zij zijn hoed aan de kapstok zag hangen, rilde zij. Zij overlegde in het geheel niet, dat dit telegram slechts een antwoord op het hare was, en dat hij haar brief nog niet had kunnen ontvangen. Zij stelde zich hem nu voor in rustig gesprek met zijn moeder en met Sorokina, zich verheugende over haar leed. Ja, ik moet sneller rijden, zeide zij, zonder te weten waarheen. Zij wilde vluchten, sneller vluchten, voor de gewaarwordingen, die zij in dit verschrikkelijk huis had doorstaan. De bedienden, de tapijten, de meubels, alles in dit huis verenigde zich om haar een ontzettende afkeer in te boezemen, die als een last op haar drukte. Ja, ik moet naar het station rijden. Ik rijd erheen en zal hem overvallen. Zij zag in de courant naar het vertrek van de trein. 'S avonds 8:02. Ha, ik kom nog bij tijds. Zij liet inspannen en pakte in een reistas de noodzakelijkste dingen voor enige dagen. Zij wist dat zij in dit huis niet weer zou terugkeren. Zij kwam onder de menigte plannen die haar hoofd doorkruisten tot het besluit dat zij na het bezoek aan de villa der gravin zich naar het naaste station begeven. Over de Nizhengorodse spoorweg naar de naaste stad reizen en daar blijven zouden. Het middagmaal stond reeds opgedist. Zij ging naar de tafel, maar toen zij bemerkte dat zelfs de reuk der spijzen haar tegenstond, liet zij het rijtuig voorkomen en ging naar buiten. Het huis wierp zijn schaduw reeds over de gehele straat. Het was een heldere, warme avond. Anoushka en Peter, die haar volgden en haar goed in het rijtuig droegen, die blijkbaar ontevreden koetsier, allen stonden haar tegen en hinderden haar met hun woorden en gebaren. Ik heb je niet nodig, Peter, maar het plaatsbiljet. Nu, zoals je wilt, het is mij hetzelfde, zeide zij verdrietig. Peter sprong op de bok, en terwijl hij de hand in de zijde zette, beval hij de koetsier naar het station te rijden. Einde van hoofdstuk 23 van boek 6.